Wat een prachtig nummer, hè? Om de show mee te beginnen op deze woensdagavond. De laatste woensdag alweer van april. You won't see me cry, Wilson Phillips. Welkom. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Want we hebben een hele mooie uitzending weer. Met heel veel muziek, maar ook een aantal prachtige onderwerpen. Iets waar we wat mee kunnen met z'n allen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over Stichting Aan Zet. En dan gaat het over een goede samenwerking tussen ouders en professionals. En dan gaat het natuurlijk over de kinderen. Han van der Horst die gaat het hebben over roken in zijn wekelijkse column. Verder gaan we het hebben over even kijken. Oh ja, Stichting Kinderhulp Goeree Overflakkee. Die zoekt gastouders. En hoe ze... ja, te werk gaan. Wat zij doen, hoor je zo meteen in de show. En verder gaan we het hebben over Stichting Hoor Mij. Dat is een stichting die zich bezighoudt met gehooraandoeningen en met taalontwikkelingsstoornissen. Dus alle reden om te blijven luisteren tot middernacht hier naar jouw late avond. Drumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Thank you. Een prachtige klassieker. Ja, ze is het toch, hè? Roberta Flack. En de enige oorspronkelijke versie van Killing Me Softly with His Song. Goed, we gaan het in de late avond hebben over Stichting Aanzet. Voor een optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren is een goede samenwerking tussen ouders en professionals van groot belang. Stichting Aanzet helpt daarbij. Aanzet adviseert, ondersteunt en begeleidt ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, directies en gemeenten op het gebied van opvoeding en educatie. Ze ontwikkelt en geeft praktische en doeltreffende workshops, cursussen, maar ook trainingen. Je hoort veel meer hoe het eraan toe gaat bij Aanzet in een bijdrage van Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Marie Broek. Welkom. Dank u wel. Directeur van de Stichting Aanzet. Laten we eerst maar eens kijken wat de Stichting Aanzet is en wat de Stichting Aanzet wil doen. Stichting Aanzet heeft als missie zorgen dat alle kinderen goede kansen krijgen om hun talenten in te zetten en een mooie toekomst te krijgen. Ja. En daarvoor werken we samen met de ouders, met de leidsters in de kinderopvang, met leerkrachten, met scholen. En alle mensen die betrokken zijn bij die leerlingen om ze op de goede weg te helpen. Klopt. Ja. En u zegt leerlingen, maar we beginnen al heel vroeg met hele jonge kinderen. Die noemen we natuurlijk nog geen leerlingen. Nee, die noemen we geen leerlingen. En hoe heel jong, waar heb je het dan over? Nou, vanaf anderhalf. Anderhalf al? En dan gaan we met de ouders en de kinderen aan de slag. En dan om de ouders een beetje te helpen van hoe speel je met je kind? Hoe praat je met je kind? Hoe kun je je kind voorbereiden op? Ja, ja. Is het een soort opvoedingsondersteuning dan? Daar zit een deel opvoedingsondersteuning aan. Ja, ja. Ja. Ja. Maar ook andere dingen. Ook heel praktisch misschien. Ook heel praktisch. Kan heel breed zijn. Kan heel breed zijn. En taal speelt daar een belangrijke rol in. Ja. Er zijn veel gezinnen waar het Nederlands niet de thuistaal is. Ook dat en nog. Daar, proberen we te bewerkstelligen dat het kind in elk geval voldoende taal meekrijgt. Ja, een Nederlandse taal dus. Want thuis wordt er vaak andere taal gesproken. Als je niet de Nederlandse taal goed beheerst, dan kun je je kind ook geen Nederlands leren. Dat is waar. Dat is natuurlijk dan zeggen wij tegen ouders van spreek alsjeblieft je moedertaal. De moedertaal die je goed beheerst. En geef je kind veel taal mee. Ja. Dan wordt dat vervolgens is het voor het kind makkelijker om daarna het Nederlands te leren. Oh, dat is al een tip die je dan geeft. Dat had ik niet bedacht, maar dat is dus zo. Werk genoeg eigenlijk. Want wat is jullie werkgebied? Ons werkgebied is voor de veel activiteiten Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, maar ook daarbuiten komen we. Ja, ja. Ja. En dan heb je ook nog bureaus voor kind en gezin. Die hadden we ooit. Het Centrum voor Jeugd en Gezin. Centrum voor Jeugd en Gezin, ja, zo heet het. Is dat jullie concurrent of werk je daar samen mee? Nee, daar werken we heel nauw mee samen. Ja. Ja. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin komen ouders in eerste instantie als ze met hun kind naar het consultatiebureau gaan. Die vallen onder de Centra voor de Jeugd en Gezin en de consultatiebureauarts. En daar komt iedereen eigenlijk, hè? Daar komt iedereen, ja. En hoe gaat dat nou allemaal? Want je hebt een stichting, dan denk ik, daar zit geen winstoogmerk in. Heb je vrijwilligers? Hoe wordt het allemaal bekostigd? Want het kost natuurlijk wel geld, ondanks dat je allemaal vrijwilligers hebt. Het kost wel geld, ja. En Stichting Aanzet is in die zin een organisatie die enerzijds activiteiten uitvoert in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid. En daarvoor krijgen we subsidie van de gemeente Vlaardingen. Die dat op haar beurt weer van het Rijk krijgt. Maar een deel van de activiteiten van Aanzet worden gewoon betaald door scholen, door organisaties die betalen ons inhuren ook om bepaalde zaken te doen. Maar je krijgt ook nog van fondsen wel wat geld soms. Een aardig bedragje. Hè? En dat klopt, ja. En er zijn activiteiten die we uitvoeren waarvoor we ook geld aanvragen bij de diverse fondsen. Ja. Zo hebben we pas voor de Voorleesexpress €8.000 ontvangen van het Oranje Fonds. Ja, want de Voorleesexpress is een apart onderdeel van jullie stichting dan? Ja. Wat is dat precies? Ik kan me iets bij voorstellen. De Voorleesexpress is een landelijk project. Het wordt in heel veel steden uitgevoerd. Het idee erachter is, vrijwilligers gaan 20 weken lang bij een gezin voorlezen. En dan praten we over gezinnen waar bijvoorbeeld de Nederlandse taal ook niet de thuistaal is. Of waar scholen of de kinderopvang heeft gemerkt dat er weinig taalaanbod is. En dan vragen ze ons van hebben jullie misschien een vrijwilliger die in dat gezin kan gaan voorlezen. Ja, en dat kost natuurlijk ook geld, ondanks dat die vrijwilliger geen geld vraagt. Maar dan nog heb je toch kosten. Ja, het project moet gecoördineerd worden. Precies, gematcht wordt, de vrijwilligers geworven, de gezinnen. Ja, dus met die 8000 euro van het Oranje Fonds kan je weer even vooruit. Kunnen wij weer even vooruit, ja. Maar we hebben meerdere fondsen die daarvoor... Ja, toch wel, ja. Maar dit is weer een mooie opsteker. Dit is een hele fijne, ja. Voorleesexpress is belangrijk natuurlijk. Want als kinderen voorgelezen worden... dan leren ze hun woordenschat veel makkelijker en beter, begrijp ik altijd. Klopt. Ja. Ze zeggen een kwartier voorlezen per dag levert 1000 woorden in een jaar op. Kijk, daar heb je nog eens ergens. En dat is al een mooie. De Stichting AZ, ze zorgen voor van alles en nog wat. Er is nog veel meer wat gebeurd, denk ik. Maar als mensen meer willen weten, kunnen ze op de website kijken? Ja, www.stichtingaanzet.nl. Kijk, dat is een hele duidelijke. Marie Broek, directeur van die Stichting AZ. Dank voor het gesprek. Heel veel succes. En met voorlezen en met alles wat je doet. Dank u wel. Quasiment new-yorkais, dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café. Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan, mon quotidien c'est la misère. Inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Un 747 s'est explosé dans mes fenêtres. Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux étrangers. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. So long, adieu mon rêve américain. Moi, plus jamais esclave des chiens. Il t'imposait l'islam des tyrans. Cela ont-ils jamais lu le Coran? Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile? Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations. Chair à canon, deux étrangers au fond du monde si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au fond du monde si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. I do stumble. De laatste verschenen single voor Hoover Funnik. Een band die het in België geweldig doet nog steeds. En terecht natuurlijk, want ze maken fantastische muziek. Waaronder dit nummer, Gravity. Renaud en Avel Red samen in Manhattan, Kabul. Hier allemaal op de late avond in de late avond. Tijd voor de column van Han van der Horst. Han van der Horst las in de krant dat rokers niet meer welkom zijn op het terras in Terbregge. Is dat nou overdreven, vraagt hij zich nu af. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Een paar dagen terug, lieverds van mij, las ik in het Algemeen Dagblad dat roken in de open lucht er nu ook aan moet geloven. Een restaurant in Terbregge, aan de groene Noordland van Rotterdam, heeft het op het terras verboden. Er kwamen te veel klachten. Wat moet ik nu van deze maatregel denken? Ik sta in dubio, werkelijk waar. Kijk, als je nou heel diep in mijn ziel kijkt naar mijn meest basale overtuigingen, dan vind je daar de uitspraak: de enige goede leiding is de waterleiding. Ja, luisteraars, we houden het vanavond een beetje levensbeschouwelijk. De mensen, vind ik, moeten het zelf uitzoeken, zolang ze er anderen maar niet mee lastigvallen. Die anderen, op hun beurt, horen zich niet te gedragen als prinsen of prinsessen op de erft. Je kunt het ook overdrijven. Dat je in een afgesloten ruimte last hebt van andermans rook is voorstelbaar. Daar problemen mee hebben onder godsvrije hemel is een tikje hysterisch. Of toch niet? Ik lees tegenwoordig de nieuwsbrieven van Tabak Nee, een organisatie van twee heel boze longartsen die het roken te zwaar bestrijden, want te vuur zullen ze wel niet willen omdat je daar tegenwoordig aanstekers voor nodig hebt. Zij staan erop het roken zoveel mogelijk uit de openbare ruimte terug te dringen, omdat ze elke dag in hun spreekkamer zien wat die verslaving aanricht. Kijk, ooit joeg ik er ook zelf per dag 3 pakjes Caballero zonder filter doorheen. Met gemak. Elke ochtend was na het opstaan mijn eerste daad het roken van 2 of 3 sigaretten. Dat duurde precies tot de ochtend van 2 januari 2004. Waarom? Op die datum werd roken op de werkplek overal in Nederland verboden. De rechten van de werknemers zijn de afgelopen jaren aan alle kanten afgebroken, maar 1 is er recht overeind gebleven: het recht op een rookvrije werkplek. Elke dag kreeg ik een gedwongen stoppoging. Tandakken naar een sigaretje en dan, terwijl collega's je scheef aankijken, in de lift naar beneden om in de fietsenstalling tersluiks snel de ontwenningsverschijnselen weg te roken. Puffen noemen de rookvrijen dat. Aan een peuk trekken. Ik was dat niet van plan en dus stopte ik met roken cold turkey van het ene moment op het andere. Het waren de drie afschuwelijkste maanden van mijn leven en ik geloof niet dat de collega's in die tijd veel aan mij gehad hebben. Integendeel. Op een dag vroeg de buurvrouw mij, ben je opgehouden met roken, Han? Ja, antwoordde ik, maar hoe weten jullie dat nou? We horen je nooit meer hoesten, zei ze. Dat was wel motiverend. Dat kunt u zich wel voorstellen, gewaardeerde toehoorders. Dat is nu allemaal 13 jaar geleden en soms vraag ik me af hoe ik eraan toe zou zijn als ik was doorgegaan met die sigaretten. Zou ik dan op het kerkhof gelegen hebben? Of zou ik dan in een elektrisch karretje door de stad rijden met een slangetje onder mijn neus voor de zuurstof? Al die rookverboden botsen met mijn denkbeelden over keuzevrijheid van de burger. Maar ze hebben wel mijn leven gered. Zonder dat rookverbod op het werk en de consequente doorvoering daarvan zonder enige genade, had ik het nooit voor elkaar gekregen. En daarom ben ik misschien niet zo erg tegen dat besluit om rokers van het terras in Terbregge weg te jagen. Nog één opmerking. Houd toch eens op met al die gruwelfoto's op sigarettenpakjes. Dat maakt op niemand indruk. Spreek rokers op hun zelfrespect aan. Zet er alleen maar duidelijk leesbaar de volgende vraag op. Wie is hier de baas? Jij of ik? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Ik vind daar helemaal niks stoms aan. Echt niet. Niet dus. Something stupid. Tja. Robbie Williams en Nico Cutman. Die deden net even na van... wie waren het ook weer? Oh ja, Frank en Nancy Sinatra. Die maakten dit prachtige lied in de jaren 60. Maar dit komt dus uit 2001. Goed, in de late avond tijd voor weer een gesprek. Europa Kinderhulp is op zoek naar gastouders en gastgezinnen in Zuid-Holland voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar. Presentator Danny Rijkels sprak daarover met een woordvoerder van Europa Kinderhulp, Joel Batenburg. Hij vroeg allereerst wat Europa Kinderhulp precies is. Europa Kinderhulp zendt sinds 1961, halen wij kinderen uit binnen- en buitenland naar Nederland. Dat zijn kinderen die in een kansarme omstandigheden opgroeien. En die kunnen gedurende 10 dagen of 2,5 week hier in Nederland even op adem komen bij een gastgezin. En om wat voor een soort leefomstandigheden gaat dat dan, waar die kinderen dan in leven? Nou, dan moet je denken aan kinderen die opgroeien in armoede of die het gewend zijn om meerdere malen per week naar een voedselbank te gaan. Soms is er sprake van dat een van de ouders in detentie is of als gevolg van scheiding of andere problemen thuis. Soms zijn het ook kinderen die gewoon eigenlijk een vorm van sociale verwaarlozing ondervinden. En ouders hebben het af en toe heel even nodig om zelf op adem te komen. En sommige kinderen zijn daar gedurende 1 vakantie, dus 1 jaar, mee geholpen. En andere kinderen komen eigenlijk elk jaar weer terug bij het vakantiegezin. Oké, ja, dus het kan voor die kinderen echt een leuke vakantie zijn om eventjes bij te komen en om ook eventjes te proeven hoe het is om in normale omstandigheden te leven, als het ware. Nou, je zegt het precies zoals het is, ja. Ja. En hoeveel gezinnen hebben jullie daar momenteel eigenlijk nog voor nodig? Nou, jaarlijks plaatsen we meer dan 1000 kinderen bij vakantiegezinnen. Afgelopen jaar waren dat er 1152. En dit jaar komen in ieder geval in Zuid-Holland nog 84 gastgezinnen tekort. Dus wij willen uiteindelijk natuurlijk geen nee verkopen aan die kinderen. En wij zouden ontzettend geholpen zijn met mensen die zeggen van ja, ik heb wel ruimte in mijn leven, in mijn huis. En ik wil ze een warm nest bieden gedurende die 10 dagen of gedurende die 2,5 week in de vakantieperiode. Ja, nee, precies. Dat lijkt me inderdaad een heel mooi streven. En als je nou bekijkt hoe dat nou de afgelopen periodes is gegaan, de afgelopen jaren. Ja, hoe ervaren gezinnen en de kinderen eigenlijk dit initiatief? Nou, het is voor. Ik moet je allereerst zeggen dat het niet makkelijk is. Soms krijg je kinderen in huis die echt wel een klein beetje een gebruiksaanwijzing nodig hebben. Kinderen van iemand anders zijn eigenlijk nooit je eigen kinderen, dus daar zul je ook aan moeten wennen. En ja, soms, ik zeg het een beetje aarzelend, meestal gaat het hartstikke goed en is het ook hartstikke leuk. En zijn de ouders of verzorgers zijn zo sterk dat ze dit aankunnen. Maar soms is het ook lastig en krijg je een kind over de vloer waarvan je denkt van wow, daar moet ik het dus 2,5 week of die 10 dagen mee uitzingen. Dus het kan ook echt wel zwaar zijn. Je moet ook echt wel weten waaraan je begint. Kan ja. Dus ook voorkomen dat het geen match is als het ware? Precies, en die match die proberen wij zo goed mogelijk te doen. We letten ook heel erg op de omstandigheden van vakantiegezinnen zelf. Zijn er jonge kinderen, zijn er al iets oudere kinderen? En daar wordt ook heel goed over gesproken. Zo'n intake duurt soms 2,5 uur. Met alle gezinsleden wordt even gepraat. Er worden verklaringen omtrent gedrag aangevraagd. Mensen moeten hun referenten opgeven. Dat lijkt allemaal heel veel. En dat is ook eigenlijk veel, want we gaan niet over één nacht ijs. Met kinderen wil je dat niet doen. Als je eigen kinderen zouden zijn, dan wil je ook niet dat daar onvoorzichtig mee om wordt gegaan. Dus we doen dat zo zorgvuldig mogelijk. Ik vroeg het maar af inderdaad of er een bepaald soort screening aan vooraf ging. Maar dat is eigenlijk logisch dat dat inderdaad gedaan wordt, zodat die kinderen niet bij mensen terechtkomen die verkeerde bedoelingen hebben. Precies. Maar wat wij ontzettend leuk vinden is dat in de afgelopen tijd heeft zich een gezin uit Goeree Overflakkee gemeld. En die zijn vastbesloten om notabene 4 kinderen op te vangen. Die hebben dat in zo'n, laat zeggen, die hebben het zo georganiseerd. Dat gebeurt in een vakantiehuisje. Maar die hebben het zo georganiseerd dat er ook voldoende professionele begeleiding zal zijn. Ja, en van al die mensen moeten ook verklaringen omtrent gedrag worden aangevraagd en dergelijke. Dus dat is een hele organisatie, een hele ingreep. Maar het is voor ons ook de eerste keer dat dit project start. En daar, ja, op dat terrein heeft Goeree Overflakkee eigenlijk de primeur. Nou, hartstikke leuk dat er inderdaad al een gezin uit Goeree Overflakkee zich heeft aangemeld. En dan ook gelijk 4 kinderen op wil vangen. Dus precies. Ja, dat is voor jullie natuurlijk ook gelijk weer een enorme opsteker. Nou ja, laten we in ieder geval hopen dat de extra promotie die wij hieraan geven ook bijdraagt aan wellicht wat meer aanmeldingen. Ja, geweldig zijn. Voor wat betreft het aanmelden, ja, hoe kan men zich aanmelden? Nou, het makkelijkste is eigenlijk naar de site gaan europakinderhulp.nl. Nou, dat is niet al te lastig. En op de website van europakinderhulp.nl, daar vind je alle informatie. Daar vind je ook de data waarop de kinderen komen en weer vertrekken. En daar kun je een informatiepakket aanvragen, rustig doornemen, doorlezen. En, en vervolgens kun je je aanmelden. En dan betekent het eigenlijk dat in de maand mei en juni er gesprekken plaatsvinden. En dan zal er in Dordrecht is er nog een informatieavond op 13 juni. En zo gaat het balletje dan rollen. Maar ja, zijn er mensen die zeggen van nou, dit vind ik hartstikke mooi, maar ik ben niet in de gelegenheid om zelf een kind op te vangen. Waar we ook nog heel naastig naar op zoek zijn, zijn mensen met know-how en mensen dus die hun netwerk beschikbaar willen stellen, of mensen die vrijwilliger willen worden bij ons. Dus europakinderhulp.nl, daar vind je alle informatie. Wanneer geef jij je bloot, laat jij jezelf eens zien? Ben je bang voor anderen of voor jezelf misschien? Ik probeer je scherp te volgen, toch blijf je vaag voor mij. En voor ieder antwoord dat je geeft, komt er weer een raadsel bij. En je blijft jezelf verbergen achter de lach op jouw gezicht. Je blijft jezelf verbergen achter de lach op jouw gezicht. En nooit wordt er meer dan een tip van de sluier.

again because the ending's just too hard to take. And walk away like a movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two, a movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, the stories always end. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. Een van de allermooiste van Gordon Lightfoot. En hij heeft er pas een hele hoop gemaakt. Best wel goed hoor. In de jaren 70 en 80 was hij wereldberoemd. In heel de wereld natuurlijk. If You Could Read My Mind. Die je ook in vele andere uitvoeringen kan horen. Verder Boudewijn de Groot met een tip van de sluier. Dit allemaal in jouw late avond. Het is tijd voor ons laatste onderwerp in de show. Stichting Hoor Mij is er voor iedereen met een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis. Een TOS noemen ze dat ook wel. Ook ouders van een slechthorend kind of een kind met TOS kunnen bij deze stichting terecht. Voorlichting, lotgenotencontacten en belangenbehartiging zijn de hoofdtaken van Stichting Hoor Mij. Je hoort hier meer in een gesprek met Mariska de Vries. Stichting Hoor Mij. Ik ga daarover praten met Peter Krauweel. Hij is ervaringsdeskundige bij de stichting en van de commissie Tinnitus en Hyperacusis. Meneer Krauweel, u bent ervaringsdeskundige. Kunt u vertellen wat u voor ervaring heeft met hoorproblemen? Nou, de ervaring met hoorproblemen die ik heb, is dat ik een hevig oorsuizen heb. In het Grieks is dat tinnitus. En vandaar dat ik op een gegeven moment ook in aanraking kwam met de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, zoals het in de tijd was. Wat nu een federatie is geworden en is opgegaan in stichting Hoor Mij. Ja, het is dus breder dan alleen het oorsuizen, deze stichting. Het is voor slechthorende mensen met allerlei andere gehoorproblemen. Dat is allemaal samengegaan. Ja. Wat kan de stichting betekenen voor patiënten? De stichting kan heel veel steun bieden. We hebben dan ook een aantal speerpunten. Een van de speerpunten is voorlichting. Zoals bij kleine gelegenheden de lotgenotencontacten, maar ook uitgebreide informatieavonden, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen en dergelijke. Daarnaast is er een stukje belangenbehartiging. Dus dat inderdaad mensen met een hoorprobleem in het algemeen, niet buiten de maatschappij komen te staan door hun hoorprobleem. Waar denkt u dan aan? Ondertiteling op televisie of dat soort dingen? Onder andere ondertiteling. Maar u moet natuurlijk ook denken dat als jongeren niet op tijd geholpen worden, dat ook hun ontwikkeling daardoor beperkt wordt en hun studie. En daardoor ook wellicht geen plaats krijgen in de maatschappij. Wij zien onder andere dat ruim 70% van de jongeren niet aan werk komt. En dat is natuurlijk best treurig. Dat is heel diep triest. Terwijl er allerlei hulpmiddelen en methoden zijn om deze jongeren toch verder te helpen in het leven. Inderdaad. U zei ook lotgenotencontact. Wat heeft u daar zelf aan gehad, lotgenotencontact? Het lotgenotencontact is voor mij vrij belangrijk geweest. Maar dan moet u toch denken in die zin dat ik contact opgenomen met mensen die hetzelfde probleem hebben of hadden. Helaas moet ik niet hadden zeggen, want je komt er nooit meer vanaf, helaas. Mijn eerste contact met de NVWS destijds, nu Stichting Hoor Mij, was een informatieavond. Heel vreemd genoeg, een jaar of 5 geleden, in dezelfde opzet als het Schierland ziekenhuis op dit ogenblik ook gaat doen. Doordat je inderdaad aanwezig bent in een zaal waar mensen zijn die hetzelfde probleem hebben als jij. Dus toch dat stukje herkenning, toch dat verhaal en toch inderdaad... Ook tips hoe je ermee om moet gaan? Zien dat je het niet moet negeren, maar dat je op een gegeven moment een manier moet gaan vinden om ermee te leren leven. Om ermee te leren omgaan, moet ik dan eigenlijk zeggen. En hoe heeft u dat gedaan? Kunt u daar iets in het kort iets over zeggen? Want... Ja, de tinnitus leidt toch wel tot concentratieproblemen, slaapproblemen, stress. Vaak was ik bijvoorbeeld op donderdag zo moe dat ik muziek meldde. Het kost heel veel energie dus, ja. Weer aan de gang. En dat soort stress maakt natuurlijk ook dat je je probleem niet de baas bent. Op een gegeven moment, na een heel traject zonder hulp, helaas moet ik nu zeggen, er is nu wel hulp, heb ik dat leren accepteren in de zin dat ontspanning heel belangrijk is. En naarmate je meer ontspan, merk je toch dat je s'avonds wat meer energie overhoudt om hobby's uit te voeren, om sport uit te voeren en dergelijke. Dus de clue is je niet heel erg druk maken over dat constante irritante geluid in je hoofd, maar... je probeert te ontspannen en te negeren misschien. Eromheen te denken, eromheen te luisteren. Ja, hoe moet ik dat voor me zien? In ieder geval goed met je energiebalans omgaan. Ja. Ik heb ook altijd gezegd, we hebben energielabel F heel hoog. Ja. En op een gegeven moment dat ik dus dermate de baas was, dat ik weer leuke dingen kon gaan doen. Ook een beetje sporten daarbij en dergelijke. Merk je dat je je controle over je lichaam en over je geest weer terugkrijgt. En juist die energie die je over hebt, om dan je oude hobby's weer op te pakken. Dat maakt het weer leefbaar. Dat was voor mij het omslagpunt. Dat maakt het weer leefbaar, ja. Oké, ik dank u heel hartelijk. Meneer Krawiel, ervaringsdeskundige van Stichting Hoor Mij. En met deze bijdrage van Mariska de Vries is het alweer bijna 12 uur. Tijd om op te krassen, zou ik bijna zeggen. Ik ga er van tussen, het is mooi geweest. Ik heb nog wel één mooi nummer voor je in deze late avond van Marlene Dietrich. Zaak meer woord die bloemen zint. Mooi ouderwets nummer dat ook nog wel in de jaren tussen 2010 en 2015 is gebruikt voor politieke doeleinden, geloof ik. Goed, ik wens je nog een hele mooie nacht. Ga je slapen zometeen, dan wens ik je natuurlijk wel trusten. Mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan hoop ik dat je een hele goede wacht hebt. Ik ben er morgen weer om 11 uur. Ik hoop jij ook. Bezoek intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle lokale wetenswaardigheden bij elkaar. En je kunt ook naar onze Facebookpagina. En als je dat liked en ons gaat volgen, dan krijg je iedere middag een berichtje met wat er allemaal in de show zit. Goed, dat was het. Tot morgen. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?